una tare mișto de la fratele Bodo pentru toate fetele. De puțin-i fug, apoi te iau acasă. Să-ți arăt ceva mișto, să-ți arăt unde stau eu. Hai, mami, urcă-te în mașină, că vine altă mami, poate se combină. Poate plec acasă cu ea și o să plâng în urma mea ca fraiera. Băiat, băiat fiind, am talent și merge bine. Bye.